suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach wybiła siódma. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Kolejne osoby zaszczepione przeciwko koronawirusowi. W akcji szczepień wzięło udział już prawie 180 tysięcy Polaków. Nie żyje policjant ranny podczas zamieszek na Kapitolu. To piąta ofiara środowych protestów. Potępił je Donald Trump. Zamiast papierowego dostaniemy e-skierowanie na badania czy do specjalisty. Akcja szczepień przeciwko COVID-19 nabiera rozpędu. Wzięło w niej udział już prawie 180 tysięcy osób. Po zaszczepieniu personelu medycznego szczepieni będą seniorzy powyżej 70 roku życia. Zapisy rozpoczną się 15 stycznia. Obecnie szczepiony jest personel medyczny, lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, a także pracownicy domów pomocy społecznej i sanepidów. W grupie zero zapisało się już ponad 500 000 uprawnionych. Od 15 stycznia będzie można zapisać się na szczepienia, które w grupie pierwszej rozpoczną się od seniorów, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Najważniejsze dla nas, by zaszczepić ludzi, którzy są najbardziej zagrożeni na powikłania, a tymi osobami są zdecydowanie osoby starsze, więc na pewno rozpoczniemy ten program szczepień w etapie pierwszym od osób 70+. Liczba wykonywanych szczepień zależy od dostaw szczepionek, podkreśla szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jedyne, co nas dzisiaj ogranicza, to jest dostępność szczepionki. Przypomnę, szczepionki kupowanej w ramach wspólnego, solidarnego mechanizmu unijnego. Szczepienia w grupie pierwszej rozpoczną się 25 stycznia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Od sytuacji epidemicznej zależy, czy najmłodsi uczniowie wrócą do szkół po feriach zimowych. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiada, że dziś na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego mają być przedstawione ostateczne rekomendacje dla premiera i Rady Medycznej w sprawie powrotu dzieci do szkół po 17 stycznia. Te dane dotyczące zachorowań będą decydowały o tym, jakie będą te warunkowe chociażby rekomendacje dla dyrektorów szkół, po to, żeby też nie trzymać w niepewności dyrektorów szkół do ostatniego momentu, tylko z odpowiednim wyprzedzeniem informować o tym, co zamierzamy zrobić po 17 stycznia. Wczoraj w Polsce wykryto ponad 12 tysięcy nowych przypadków COVID-19. W przyszłym tygodniu ma rozpocząć się testowanie nauczycieli i pracowników podstawówek na obecność koronawirusa. Zgłosiło się 165 tysięcy osób. Zgodnie z planem 20 stycznia za oceanem odbędzie się zaprzysiężenie 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kongres potwierdził, że listopadowe wybory wygrał Joe Biden. Donald Trump zapowiedział, że mimo że całkowicie nie zgadza się z wynikiem wyborów prezydenckich, to przekaże władzę następcy. Ustępujący przywódca USA w najostrzejszych słowach potępia działania osób, które wdarły się do siedziby kongresu, przekazała rzeczniczka amerykańskiego prezydenta. Przedwczoraj grupa zwolenników Trumpa chciała zablokować zatwierdzenie przez parlament wyborczego zwycięstwa Joe Bidena. Doszło do starć z policją. Zginęły 4 osoby, 5 zmarła w szpitalu. To policjant, poinformowało CNN. 68 osób zostało aresztowanych. Szef stołecznej policji Robert Conti poinformował, że spośród 68 aresztowanych osób tylko jedna jest mieszkańcem Waszyngtonu. Conti zapowiedział kolejne aresztowania uczestników szturmu na kongres, którzy uczestniczyli w aktach przemocy i niszczeniu mienia. Zebraliśmy i opublikowaliśmy wiele fotografii osób podejrzanych i apelujemy o pomoc w ich identyfikacji. W poszukiwanie inicjatorów i uczestników szturmu na Kapitol zaangażowane jest także FBI. Osobom, które wdarły się przemocą do budynku parlamentu, mają być stawiane zarzuty federalne. Tymczasem sekretarz amerykańskiej armii Ryan McCarthy poinformował, że Kapitolu strzeże obecnie ponad 800 członków Gwardii Narodowej. Do końca tygodnia do stolicy przybędzie dodatkowo 5400 żołnierzy. Wokół siedziby kongresu wznoszone jest dwumetrowe ogrodzenie z metalowej siatki. Dodatkowe środki bezpieczeństwa mają obowiązywać przez co najmniej 30 dni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Skierowanie na konsultację medyczną lub badanie od dziś tylko w formie elektronicznej. Nie będzie potrzebny oryginał papierowego skierowania, podkreśla Andrzej Troszyński z Mazowieckiego Oddziału NFZ-u. Od wystawienia przez lekarza aż do realizacji. Tak jak to jest w przypadku recepty, otrzymamy 4-cyfrowy kod. Nie będziemy musieli się już osobiście rejestrować w terminie 14 dni. Wystarczy przy rejestracji telefonicznej podać 4-cyfrowy kod PESEL i to już wystarczy. Często gubiliśmy skierowania, często nam się zawieruszały, często były nieczytelne, często były nieprawidłowo wypisane. W tej chwili to skierowanie, e-skierowanie, będzie na nas czekało w każdej placówce, którą wybierzemy. Nadal bez skierowania będzie można iść do psychiatry, ginekologa i położnika, onkologa, wenerologa i dentysty. Jest postępowanie sanepidu po kontroli w jednym ze skierniewickich klubów fitness. Mogą posypać się kary. W trakcie jednej ze służb funkcjonariusze wspólnie z pracownikiem powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Skierniewicach podczas prowadzonych kontroli zostali w jednym ze skierniewickich klubów fitness 17 osób, z których znaczna część najprawdopodobniej korzystała z urządzeń do ćwiczeń. Sanepid wszczął w tej sprawie postępowania administracyjne. Mówiła Justyna Florczak-Mikina z policji w Skierniewicach. Z kolei kartuska policja wylegitymowała narciarzy, którzy mimo zakazu spowodowanego pandemią koronawirusa korzystali ze stoku na Kaszubach. Zawiadomili sanepid i prokuraturę. Za złamanie ograniczeń sanitarnych grozi do 30 tysięcy złotych kary. To był Serwis Trójki. Na zegarach 7:05 Serwis Sportowy Trójki przedstawi Adam Malecki. W rajdzie Dakar szykują się do 6 etapu, a wczoraj jechali w 5. W rywalizacji samochodów na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej wciąż jest Stefan Peterenzel. Na 4. miejscu Jakub Przygoński z pilotem Timo Goczalkiem. Polak i Niemiec wczoraj zajęli 10. miejsce. Pruje na kładzie Kamil Wiśniewski. Był 7, a w generalce jest 8. Pojazdami lekkimi jedzie kilka naszych załóg, a najlepiej radzą sobie Aaron Domżała i Maciej Marton, którzy mają już etapowe zwycięstwo na koncie, a wczoraj przyjechali na 4. miejscu. W tej samej kategorii Michał Goczał z Szymonem Gospodarczykiem zajęli 5. miejsce. Początek był po kanionach, po tak stromych górach, że nie przyszło nam do głowy, że można pod takie góry podjeżdżać, no ale to stało się faktem, wiele aut tam zabłądziło, padał deszcz, była jedna wielka chmura kurzu i trudno było znaleźć tak naprawdę drogę, ale jakoś udało nam się wybrnąć z tych trudnych sytuacji. Trochę nas to kosztowało, jak to się mówi, Dakar nas upodlił. Do tego wśród motocyklistów 14 był Maciej Giemza, 31 Adam Tomiczek, a 36 Konrad Dąbrowski. Robert Kubica może kiedyś w Dakarze pojedzie. Obecnie szykuje się do kultowego wyścigu w Stanach Zjednoczonych. Polak wystartuje w 24-godzinnej Daytonie. Pojedzie w duńskim zespole High Class Racing, zespole, w którym startuje m.in. arcyksiąże Austrii Ferdinand Habsburg. Znamy plany Kubicy? Swój plan na mecz z Legią Warszawa mieli w Ekstraklasie koszykarzy zawodnicy spójni Stargard. Plan nie powiódł się. Wygrali legioniści 79-73. Zwycięstwo komentuje środkowy Dariusz Wyka. Wiadomo, spójnia musiała postawić wszystko na jedną szalę, żeby w ogóle doprowadzić do jakiejkolwiek tam wyrównanej końcówki. Prawie im się udało, ale wygraliśmy tablicę. Cieszymy się ze zwycięstwa. Naprawdę trudny teren. A w Ekstraklasie siatkarzy ostatni w tabeli MKS Będzin wydarł zaledwie seta, a Seko Rysowi. 1-3, Będzin zamyka tabelę, a liderem jest niepokonana Zaksa Kędzierzyn Koźle. I jeszcze sporty zimowe. Kibicom skoków narciarskich przypominam, że dziś wraca skakanie w Pucharze Świata. W Titisee-Neustadt odbędą się treningi i kwalifikacje. W Garmisch-Partenkirchen za to poważny wypadek podczas treningu miał 5. w klasyfikacji generalnej Alpejskiego Pucharu Świata Mauro Cavezel. U Szwajcara stwierdzono uraz wewnątrzczaszkowy i kontuzję kolana. Lider klasyfikacji supergiganta dziś przejdzie dodatkowe badania. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami dzisiaj na pewno pochmurnie, miejscami możliwa gołoleć. Tak może być w Bydgoszczy, Warszawie, Kielcach, Łodzi, we Wrocławiu, na Śląsku i na południu Polski. Jedyne miejsce z przejaśnieniami dzisiaj to Rzeszów i na Podkarpaciu mamy od 1 stopnia do maksymalnie 2. Pozostała część kraju równo od 1 do 2 stopni wszędzie, gdzie się nie rozejrzymy, natomiast w Poznaniu wyjątkowo stopni 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma. W każdy piątek między 9 a 10. Zapraszają Arkadiusz Akiert, Wiktor Legowicz, Wojciech Surmacz. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:50 na przywitanie 7:00 Cypress Hill i Rise Up. Za moment wrócimy do Elvisa Presleya, czyli do naszego króla rock'n'rolla i kolejne utwory czekają, żeby wybrzmieć na antenie radiowej Trójki. Łukasz Ciechański, dzień dobry, kłaniam się nisko. I'm hitting the strip, I got a sound that'll rattle your block. I'm in the fast lane and I won't stop. You ain't nothing but talk, you couldn't hang on the rope I walk. This life that I live, it ain't for the weak. I'm a rowdy gangster that came off the street. I'm trying to keep the peace, but I gotta keep my... Got these punk police, want me R.I.P. And I'm searching for the higher ground. I want my head in the sky, so high that I can't come down. Legalized in every town, across the nation. Cause you can never stop the... I'm hitting switches and my frame is heavy. You wanna look inside and see who's flossing the ride. Curiosity is killing you and stinging your pride. I get high when we're flipping the set. Now we're flipping the script and all you haters couldn't hold my. Don't need a but my is strict. You should leave it alone and check your tone cause my will spit. This right here is as high as it gets. Somebody like this. The hell kept it real cause we stepped on a set. So just throw for a show, you gotta cut the check. Got my on deck. My custom vest reads, you came for me on the best. And you can keep the dress, cause I smoke nothing less. And the back, I'm tired of getting pushed. Gotta rise up, to the top, to the top. Can't stop, how high can you get? Gotta rise up, to the top, to the top. Can't stop, how high can you get? Cause what goes up, must come down. So we gotta rise up, to the height. Well, rise up, rise up, rise up, rise up, rise up, rise up. Rise up. Rise up. Michael Myers, and set the stage on fire, go higher. Cause when our name's on the flyer, there's so much smoke, it makes the whole city rise. It's divisor, plan to get the whole world lifted. One band came to take the land with a mission. There's no way you can stand in this position. You can't take that heat, get the f*** up out the kitchen. Born with the will to hustle, see we hitting the road. You'll never stop it, you ain't got the muscle. We're on the world tour, homeboy, this is for sure. We got a cure, blow the stage up, be out the door. Sometimes we all need an escape, so when we fall off track, you get your mind right and make your stack. I made a pact with my crew on the hill. We'll continue to build for all the people who will need that feel. Gotta rise up, to the top, to the top. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. But that don't change the way I feel about you. And if you think this might be bringing me down, look again, cause I am wearing no frown. DJ! Siódma 17, dzisiejszy program poranny, pora na trójkę w Trójce oczywiście jest pod znakiem Elvisa Presleya, albowiem dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Elvisa Presleya. Mieliśmy na antenie rozmowę z Sobowtórem. Jeszcze taki człowiek, który wciela się w Elvisa Presleya, pojawi się na naszej antenie. Natomiast 2 2 7 3 to jest numer telefonu do nas. Tam można swoje historie związane z Elvisem zostawiać. Paweł przy telefonie czuwa, więc bardzo chętnie wysłuchamy wraz z pozostałymi słuchaczami Trójki państwa przeżyć związanych z Elvisem. Dzień dobry. Sporo jeździłem do Londynu zawodowo i pod koniec lat 90. byłem na kongresie. Z kolegą wyszliśmy sobie tak na spacer. No i pod pałacem Buckingham, proszę pana, sobie idziemy. Zajeżdża gigantyczny Cadillac taki. Wyskakuje, proszę pana, nie wiem, może z 10-12 sobowtórów Presleyów, bo mieli akurat zjazd. I proszę pana, mam wspaniałe zdjęcie z sobowtórami w Londynie z Elvisa Presleya. Także takie są przypadki na tym świecie. Dzięki. Bardzo dziękuję. No z jednym Elvisem zrobić sobie zdjęcie to już jest niezły wyczyn, ale z 12 to już niewiarygodne. 2 2 7 3. Mówiąc o Elvisie Presleyu, nie można nie wspomnieć o pułkowniku pułkownik Tom Parker, tak się nazywał, gentleman, który odkrył w ogóle Elvisa Presleya w 1955 roku. I co ciekawe, dlaczego Elvis nigdy nie zagrał koncertu za granicą? Pułkownik Tom Parker był nielegalnym emigrantem w Stanach, imigrantem, i nie mógł opuszczać granic Stanów Zjednoczonych i dlatego Elvis nigdy poza granicami Stanów nie zagrał. Do Elvisa wracamy za chwilę w Trójce. Coś ciszasz bełkot odbiornika i technikoloru blef. Zmywasz oczu i wylewasz z uszu czyś bojowy gromki śpiew. I pilotem co wygasza ekran zmywasz brudznie swoich rąk. I wzruszeniem ramion swych zamykasz niepamięci błędny krąg. przez ciebie opłacany przed telewizorem łaz. I nadejdzie taki dzień niedługo, że zapłaci każdy z nas, że to dla nas ślepych widzów nic nie wartej wojny czas. Milczysz, bo to nie twoja walka. Milczysz, nie twoja walka. Nie twoja. Milczysz, bo to nie twoja walka. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie siódmej. Zaglądam na fanpage na Facebooku Pora na Trójkę. Tam jest post również dotyczący Elvisa. Pani Helena napisała tam, że Presley śpiewał w czasach pani młodości. Jego urzekający, charyzmatyczny głos magnetyzował. Wielu muzyków czerpie inspirację z jego dorobku do dziś, a on, szkoda, że tak szybko odszedł. Ciekawe, jakby dziś brzmiał jego głos. Pozdrawiam was serdecznie, Helena. Bardzo dziękuję pani Heleno za ten komentarz na naszym fanpage'u na Facebooku. No właśnie, Elvis Presley jako fenomen społeczny i ktoś niewiarygodny wydał 106 singli i 72 albumy studyjne i do tego jeszcze aż 7 koncertowych i codziennie miliony fanek słuchały jego muzyki. Fenomen socjologiczny. Ile rzeczy można mu przypisać, że można w życiu osiągnąć sukces bez układów, że po dziś dzień jest królem rock'n'rolla. Jego występy na żywo były powodem ogromnej zbiorowej radości i dał nam wiele. Mimo upływu lat na estradowej scenie nikt nie był w stanie go zastąpić. Elvis Presley to jest po prostu symbol. Katarzyna Kucewicz, psycholog. To jest symbol wolności, nieskrępowania, buntownika, za którym szaleją wielbicielki. Dzisiaj już nie ma takich gwiazd, które są obiektem obsesji, jak właśnie to było w przypadku Elvisa Presleya. Z czym się pani kojarzy Elvis Presley? Z białymi spodniami, białą koszulą rozpiętą do pasa, specyficznym tańcem. Pięknym głosem. Przystojny facet. Dziewczyny lubią zawsze, jak facet ma włosy ładne. Ciągły uśmiech i taki naturalny czar. Ludzie, którzy pociągają tłumy, zazwyczaj to są osoby, które mają charyzmę, czyli taką umiejętność przyciągania uwagi. On pokazał ludziom swoją seksualność, ponieważ te jego ruchy bioder, miny, spojrzenia, to było coś nowego wtedy i myślę, że to zupełnie zakręciło ludziom w głowach. Sprawiło, że on stał się po prostu bożyszczem uwielbianym za to swoje nieskrępowanie i za ten seksapil. To był zawsze modnie ubrany chłopak. Edyta Piasecka, stylistka gwiazd. Czy teraz by to się sprawdziło? Myślę, że tak, dlatego, że to wszystko wraca. Tak naprawdę może fryzura by się teraz nie przyjęła. Może niekoniecznie marynarki kolorystycznie zestawione, na przykład błękit z czarną koszulą, gdzie jest wyciągnięty kołnierz, czy też postawione kołnierze. To może jest nie na teraz, ale cała ta reszta, czyli te większe kołnierze, nawet te bluzki ze sztucznego materiału, czy spodnie, rurki albo zwykłe proste spodnie, kurtki jeansowe, bluzki w paski, to by się teraz sprawdziło. Elvis jest ponadczasowy. Wtedy był bardzo popularny, myślę, że teraz też by był. Moda wraca i dużo osób teraz swój styl kreuje na taki, co był kiedyś, więc uważam, że świetnie by teraz wyglądał taki Elvis. Ten styl przetrwa na pewno. Teraz, kiedy z powrotem wejdą już tak do mody te lata, to myślę, że ktoś się na pewno pokusi na to i na pewno każdej kobiecie przypadnie do gustu. Najlepszym dowodem na to, że twórczość Elvisa wciąż jest żywa, jest fakt, że w 2020 roku króla rock'n'rolla w najpopularniejszej aplikacji streamingowej słuchano łącznie, uwaga, przez 16,5 miliona godzin. Na czym polega fenomen społeczny Elvisa Presleya, to sprawdzał dla państwa nasz reporter Paweł Turski. A teraz nie pozostaje nam nic więcej, tylko posłuchać tego wspaniałego głosu. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love. Some things are meant to be. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love. Pojawiają się głosy, że pułkownik Tom Parker wcale nie odkrył Elvisa Presleya, tylko była to wytwórnia. Natomiast rzeczywiście była to wytwórnia, w której pułkownik Tom Parker pracował i natychmiast podpisał z Elvisem bardzo przedziwny i kontrowersyjny kontrakt, w którym w efekcie pułkownik Tom Parker jako menadżer Elvisa Presleya pobierał momentami nawet do połowy wynagrodzenia swojego klienta, co było niespotykanym przedsięwzięciem na rynku. No i sam pułkownik Tom Parker jest postacią dosyć kontrowersyjną, no bo według wielu to przez niego Elvis Presley również szybciej zakończył swoją karierę. No dobrze, 2 2 7 3 telefon do nas o Elvisie Presleyu dzisiaj. Rozmawiamy. Pan Marek. Dzień dobry. Ja w młodości trenowałem podnoszenie ciężarów, a kibice dali mi sportową ksywkę Elvis. Dlaczego? Dlatego, że to ma jedno z drugim bardzo dużo wspólnego. Przede wszystkim sztanga, tak jak gitara ma gryf. A triada bluesowa to klasyczne podnoszenie sztangi. No zakończyłem karierę, bo nie mogłem ścierżyć jednego. Żeby na zawodach sportowych chodzić w babskim stroju kąpielowym. No Elvis mi tego by nie przebaczył. Bardzo panu dziękuję. 2 2 7 3 numer do nas. Na zegarach 7:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. 2,3% tyle według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła w grudniu inflacja. Dla porównania w listopadzie 3%. Piotr Bielski, ekonomista Santander Bank Polska, przyznaje, że spowolnienie było oczekiwane, ale okazało się głębsze od prognoz. Jego zdaniem w kolejnych miesiącach także należy spodziewać się wolniejszego wzrostu cen. W tym roku inflacja będzie wyraźnie niższa niż w poprzednim. Sądzę, że nawet miejscami dwukrotnie niższa, bo przypomnijmy, że na początku 2020 mieliśmy inflację powyżej 4%. Na początku 2021 roku moim zdaniem będziemy mieli inflację poniżej 2%. Zdaniem ekonomisty do niższej inflacji w grudniu oprócz cen żywności mogły się także przyczynić niższe ceny usług. W listopadzie banki wypłaciły nam najmniej odsetek w historii. Według danych Narodowego Banku Polskiego był to 1,287 mld zł. Komentuje Jarosław Sadowski z Expandera. Tak niskie oprocentowanie wynika z tego, że po pierwsze coraz więcej pieniędzy trzymamy na kontach. Nie zakładamy lokat. Już 78% pieniędzy zgromadzonych w bankach jest właśnie na rachunkach. A na tych rachunkach w większości nie ma w ogóle oprocentowania. Średnio na rachunkach to oprocentowanie wynosi 0,04%. A jeśli dojdzie do niewykluczonej przecież niedawno przez prezesa NBP kolejnej obniżki stóp procentowych na początku tego roku, to dostaniemy 200 mld zł mniej odsetek od lokat, więcej zapłacimy za karty, konta czy przelewy, ale ci z nas, którzy mają kredyty hipoteczne, mogą zaoszczędzić nawet 400 mln. milionów. Na warszawskiej giełdzie mieliśmy spore zwyżki indeksu. WIG20 zyskał ponad 3%, a kurs KGHM po raz pierwszy w historii pokonał granicę 200 zł za akcję. Dolar kosztuje 3 zł 68 groszy, euro 4,51, frank szwajcarski 4,16, funt brytyjski 4 zł i 99 groszy, a kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. W całym kraju dzisiaj porówno, jak chodzi o zachmurzenie, z wyjątkiem dwóch miejsc. Jedyne miejsca, gdzie trochę słońca będzie na niebie, to Opole i Rzeszów. Możliwe tam są przejaśnienia przelotne niestety. Cała reszta kraju przykryta chmurami. Ponadto w okolicach Bydgoszczy, w województwie mazowieckim, w okolicach Łodzi i w województwie świętokrzyskim możliwe gołoledź, możliwe przymrozki miejscowe powodujące gołoledź. I oprócz tego od 1 do 2 stopni maksymalnie w całym kraju, za wyjątkiem Poznania, gdzie mieszkańcy Poznania mogą ujrzeć nawet 4 stopnie na termometrach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Postaci i prowadzący znani z anteny Polskiego Radia dzieciom opanowują przez 2 tygodnie antenę Trójki. Codziennie od 12 do 14 będą współprowadzącymi audycji Trójka do trzeciej. Posłuchać będzie można Filipa i Leopolda, Paskala Kaczorowskiego, Leszka i Misia Michasia, magistra Sprężynki, myszki Feli, Kulfona i Moniki i wielu, wielu innych. Będą rozmowy z dziećmi, z gwiazdami, zabawy, nagrody i słuchowiska Polskiego Radia dzieciom. Bawcie się razem z nami i słuchajcie Trójki. Autopromocja Polskiego Radia. 26 minut do godziny 8, program trzeci Polskiego Radia i The Man Who Sold the World, czyli Nirvana w Trójce. We passed upon the stairs, spoken walls. Surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face. Years I roamed, I gazed a gazeless stare. We must have a million years. I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minut pozostało do godziny 8. Na początek 2 2 7 3 to numer telefonu do nas. Paweł czuwa przy telefonie. Halo. W czasach wczesnego PRL-u z Elvisem Presleyem był utożsamiany Krzysztof Krawczyk, wiodąca czołowa postać elvisowska. Natomiast w 2005 roku byłem we Włoszech, tam był naprawdę sobowtór oryginału. Bardzo ładnie śpiewał, ubrany tak samo jak Elvis Presley, na biało, w białych bucikach, czarna grzywa. I cudownie śpiewał na włoskich plażach. Także pozdrawiam serdecznie Trójeczkę. Bardzo dziękuję. Ja takiego dżentelmena widziałem kiedyś w metrze w Santiago de Chile. Byłem bardzo zaskoczony, jak blisko oryginału on śpiewał. Tam jest taki zwyczaj, że w metrze, w mieście wsiadają różni ludzie, którzy sprzedają albo wodę mineralną, ale są też wokaliści. I wsiadł pewien dżentelmen właśnie z takim ogromnym głośnikiem, jakie czasami widujemy w Polsce na plażach, świecącym się na różne kolory i z mikrofonem. No i podkład panu grał, a pan śpiewał, a potem życzył sobie ileś peso za usługę, której i tak nikt nie zamawiał. Jakby nie było, 2 2 7 3 to jest numer telefonu do nas, a w tej chwili zajmijmy się tym, że dzisiaj 8 stycznia, czyli dzień szczególny w kalendarzu, mowa o święcie króla Elvisa Presleya, króla rock'n'rolla. Gdyby żył, obchodziłby 86. urodziny. Jednym słowem, Międzynarodowy Dzień Elvisa Presleya i o tym, dlaczego Elvis potrafił nas tak zahipnotyzować, zapytaliśmy dziennikarza, satyryka oraz doskonałego sobowtóra Elvisa, Bilguna Ayunbatara. Well, I'm blacking my soul and what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. Elvis Presley, czyli po prostu król, więc on to robił tak subtelnie. On tak wycofywał swój głos, tak krtanie obniżał. spółgłoski zmiękczał. Więc wychodziło to mniej więcej jakoś tak. Proszę zobaczyć, że kolejni artyści, którzy po prostu stają się wielcy i inspirują się Elvisem, to od razu wychodzi. Tak samo na przykład Arctic Monkeys, ich przedostatnia płyta, no to tam właśnie też było dużo Elvisa, nawet fryzura i to wszystko też wychodziło. I ludzie właśnie mówili, inspiracji, no to proszę bardzo. Elvis po prostu był adorowany przez jego właśnie taką nonszalancję, taką lekkość bytu i też przede wszystkim ten taki, jak to w Stanach mówią, sexy hook. taki haczyk, który po prostu porywa nas za serca, rzuca wędką, wkuwa się w nasze serca i wyciąga je i my po prostu szalejemy za nim. Z Bilgunem Ayunbatarem rozmawiał Piotr Żółnowski. A zatem teraz Elvis Presley w utworze, któremu sporo lat później drugą młodość i drugie życie dał zespół ZZ Top, ale autor oryginału jest jeden. Viva Las Vegas, Elvis, proszę. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva! Kwadrans pozostał do godziny 8. Codziennie w porannym programie Pora na Trójkę gościmy doktora Michała Sutkowskiego, prezesa warszawskich lekarzy rodzinnych z Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jak panu się podoba dzieło Elvisa, które właśnie wybrzmiało Viva Las Vegas? No pewnie, że się podoba. Tak jest. Doskonały. Czy pan słuchał Elvisa w młodości? No ja jestem już pokoleniem trochę późniejszym niż to pokolenie, które bezpośrednio słuchało Elvisa, ale uważam, że to taka klasyka, że no trzeba znać. I na dobrą sprawę trudno nie lubić, bo to właśnie jest klasyczne, to jest to, na czym się trochę wychowało wiele pokoleń, więc coś w tym musi być, skoro tak wielu słuchało. Ja musiałem do tej muzyki dorosnąć, także to z pierwszego podejścia niekoniecznie. Dobrze, panie doktorze, spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o pytaniach, które mają nasi słuchacze do pana. Zatem mamy telefon od słuchacza. Wysłuchajmy, dobrze? Bardzo proszę. Dzień dobry. Jestem w grupie podwyższonego ryzyka. Jestem po 60. Mam choroby kardiologiczne i biorę leki na rozrzedzenie krwi. I z tego, co ja się orientuję, to ja nie mogę brać iniekcji żadnych, czyli zastrzyków. Czy coś w tym temacie wiadomo, czy nie? Dziękuję bardzo. Zaburzenia krzepnięcia, potężne zaburzenia krzepnięcia są oczywiście przeciwwskazaniem do stosowania iniekcji, ale jeżeli to są tylko brane leki przeciwzakrzepowe, to musi to zadecydować z panem, pana lekarz prowadzący, który je pisze, bo one można czasowo nie odstawić, ale zmienić na inne leki i to da się zrobić. To jest taka procedura, która jest często stosowana. Zapewne nie będzie to przeciwwskazaniem, tylko w sytuacjach niezwykle dużych zaburzeń krzepnięcia, które zresztą i tak trzeba wyrównać najpierw przed szczepieniem, byłoby to przeciwwskazaniem bezwzględnym. Bardzo dziękuję, panie doktorze, i z tego miejsca tylko przypomnę naszym słuchaczom, że pytania do pana naturalnie można zadawać drogą telefoniczną. 2 2 7 3. Tymczasem, panie doktorze, jeszcze pytanie ode mnie. Jak długo utrzymuje się utrata smaku? To jest pytanie tutaj, które powstało kolegialnie w redakcji, bo nasi znajomi mają różne doświadczenia z tym. Są jakieś badania na ten temat? Są badania na ten temat, ale one niestety są badaniami, które mówią o bardzo dużej możliwości tutaj czasowej, jeśli chodzi o powrót smaku po zakażeniu COVID-19. Najczęściej w ciągu miesiąca, 3 tygodni miesiąca, po ustąpieniu tych gwałtowniejszych objawów choroby, wraca i węch, i smak. I węch, i smak, bo to najczęściej zresztą w takiej kolejności. Tak jak utrata. Najpierw jest węchu, a później smaku, tak jest najczęściej. Mój znajomy, ale który... niestety, tak, proszę, proszę. Ale niestety czasem to się utrzymuje pół roku, rok, czasem może nie wrócić, albo w jakimś stopniu być zaburzony ten węch czy smak. Tak więc sprawa jest niezwykle skomplikowana i zwykle ma charakter przewlekły. Mój znajomy miał taką sytuację, że no, źle się czuł przed Sylwestrem, więc uznaliśmy, że się w tego Sylwestra jednak nie spotkamy i dobrze się stało, bo poszedł w ten poniedziałek na test na koronawirusa i jeszcze przed zrobieniem testu pani w tej karetce, do której była kolejka, zapytała, czy pan ma jakieś objawy i właśnie wymienił sytuację, w której kawa mu nie smakuje, wręcz mu śmierdzi kawa, którą zazwyczaj pił, natomiast strasznie mu bardzo smakują cukierki. I jak pani w karetce to usłyszała, to powiedziała, oho, panie, koronawirus, jak nic. Czy to może też tak być, że to nie jest koniecznie utrata smaku i węchu, ale takie poważne zaburzenie? Tak. Różnego rodzaju tego typu zjawiska, gdzie na przykład czujemy niezbyt miły jakiś zapach, no, jakieś zmiany zapachu rzeczy, które normalnie nam smakowały, pachniały. Więc to rzeczywiście tak jest. Te zaburzenia, jeśli chodzi o uszkodzenie nerwu pierwszego, czaszkowego, nerwu węchowego, są bardzo różnorodne. No i niestety, tak jak mówię, zwykle trwają dosyć długo. Jakieś zaburzenie tego typu może pozostawać nawet kilka miesięcy. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za wizytę na antenie radiowej Trójki. Mam nadzieję, że ciekawość naszych słuchaczy została zaspokojona. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu, dobrego dnia i do poniedziałku. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, moje uszanowanie. Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego, był naszym gościem. Pozostało nam 10 minut, dokładnie 10 minut do 8. Ewolucja albo śmierć to frontside z gościnnym występem Piotra Roguckiego, teraz na antenie radiowej Trójki. Siadaj, słuchaj, milcz i nie działaj. Socjalizm upadł, kapitalizm upada. System jest martwy, stan agonalny. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. No i nie zapytam o to wprost. Porozmawiajmy o tym. Ewolucja albo śmierć. Długo może trwać racjonalny stan. Jak bardzo można wierzyć w ten prowizoryczny ład. Paranoi nadszedł czas. Jesteś produktem, podażą i popytem, beztroskim ignorantem, ślepcem zatrutym umysłem. Złota dewiza jest dobrze, niechaj nie będzie gorzej. Na twoim przykładzie widać, jak zachowuje się owca w stadzie. Usilnie odpędzam myśli wciąż, formułując tezę. Ewolucja albo śmierć. Racjonalny stan.